Dat is een hele emmer. Voor maar 1,99. Hoppa. Fans van Voordeel. Aldi. Nog een keer. Papa, sneller. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien. 400 gram voor maar 2,09 €. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Let op, luisteraar. De salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enagreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enagreen. Energierebellie. 538 Nieuws. 10 uur. Sinds vanmiddag is er een paasbestand tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen zeggen dat het niks voorstelt. Zo zou Rusland het bestand al bijna 470 keer hebben geschonden, zegt de Oekraïnse legerleiding. Maar Rusland meldt aanvallen van Oekraïnse drones, onder meer op een tankstation. De eerste vredesgesprekken tussen Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars in Pakistan zijn voorbij. Waarschijnlijk praten ze straks en anders morgen weer verder. Er is vooral oneenigheid over de straat van Hormuz. Iran eist dat het de controle over het stukje zee behoudt, maar de Amerikanen denken daar totaal anders over. In het Brabantse Hezen is brand geweest in een crematorium. Het vuur ontstond volgens de regionale media rondom de oven. Of er op dat moment een kist met een overledene in de oven was geschoven, is niet bekend. Buiten lag wel een verbrande handgreep. De brandweer had het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. En Bayern München heeft in de Bundesliga gewonnen, maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. De club maakte in de wedstrijd tegen St. Pauli het 102e doelpunt dit seizoen en dat is een record. Het vorige record komt uit de jaren 70 en ook dat was van Bayern München. Er komen nog 5 wedstrijden aan, dus het record kan nog beter. Vannacht overal droog met opklaringen. Het komt af naar een graad of 5. Morgen zon en sluierwolken. Het wordt 13 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy. Nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Oh, deze aanbieding klinkt als muziek in de oren. Nu bij Kruidvat alle Libressen 2 plus 1 gratis. En kans op kaarten voor Pinkpop. Daar moet je bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. This is about to go down. Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dolla. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buuren. Sommige dingen slijten niet, die worden alleen maar beter. En zo is het ook met muziek. Het is Dance Department op 538. Komende uur hoor je stiekem best wel veel oude house, oude vocalen, in hele vette nieuwe tracks. Je hoort zoals elke zaterdag tot middernacht de beste nieuwe dancemuziek van dit moment. Ik ben Armin van Buuren en gaaf om wat van je te horen in de gratis 538-app. Dans mee op de tonen van de Zweed Falberg. Hij is aan de haal gegaan met Feeling Good. Prachtige stem van Nina Simone. Release van de week, volgens ons dan. Maar eerst tijd voor de mannen van dit moment. Prospa. Je hoort Free Your Mind nu in Dance Department bij 538. Oh. is de nieuwe van Hot Since 82. Behind Me hoor je op 538. Ik ben Armin van Buren, dit is Dance Department. Ik ben er weer met je wekelijkse hoeveelheid BPM's. Het is tijd voor de belangrijkste release van de week, als je het aan ons vraagt. Deze week is de samenwerking tussen de Braziliaan Vintage Culture en Max Styler, toch wel de producer van dit moment. Een heerlijke combinatie van donkere synths en acid-invloeden. Gisteren uitgekomen, dit is hem, Freaky One. 538 Dance Department. Freak. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat. the dance department. Some girls do, and some girls don't. Some girls will, and some girls won't. Sing the national anthem now. Are you ready? I said, are you ready? We got the groove now. Let me hear everybody sing now. Sing! Zometeen tijd voor jongens, een bijzondere gast. Ik stofzuig nog even de rode loper hier. Straks tussen 11 en 12 op 538. Niemand minder dan Kygo in de Dance Department Hotmix. Maar voordat het zover is, strijk eerst nog de nieuwe Chris Tassi voor je. Na deze Bite van Laura. I'm a supply, push it high. We've been moving like this, this wild, vibing like this, bliss, bumping back to the beat. Ain't no limit, you can resist. We've been moving like this, this wild, vibing like this, bliss, bumping back to the beat. Watch me flip it, making them twist. position, I'm taking the throne. Step in the spotlight, I'm making my own. You already know, I'm bad to the bone. Bad to the bone, bone. I don't need your blessing, I'm here all night. Don't need prayers, I'm doing it right. Down boy, Dougie, cause I just might. If you make me bark, I'm gonna bite. If you make me bark, then I'm gonna bite. If you make me bark, then I'm gonna bite. Dougie, cause I just might. If you make me bark, then I'm gonna bite. I'm gonna bite. into the end.